दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। हो छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। अपनी पलकों में मुझको छुपाया है, एक चेहरे ने मेरा चैन चुराया है। जो छुपी है एक दिलरुबा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। कुछ खबर हुई ना मुझको तेरी कसम, कब और कहां ये चाहत हुई सनम। दर्द है चुभन है हया है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। छाया है जो दिल पे क्या नशा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। बेकरारी में भी कितना मजा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्यार हो।